أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Yusuf suresinin 87. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz ayetlerde Hazreti Yusuf'un övey kardeşleri Bünyamin'i Mısır'da bırakarak babalarına gelmişler ve olayı aktarmışlardı. Fakat babaları Hazreti Yakup onların Bünyamin hakkındaki tavırlarına itiraz ederek onların tasavvurlarının kendilerine tumturaklı ama fena bir oyun oynadığını söylemiş ve hadi gidin Yusuf'u ve kardeşini arayın diyerek Allah'tan umut kesilmeyeceğini dile getirmişti. Şimdi 88. ayetle kıssanın devamını işleyeceğiz inşallah. Felemma dakhalu aleyhi. Yakup'un oğulları tekrar Mısır'a gelip Yusuf'un huzuruna çıktılar. Kalu ya eyyuhel azizu messena ve ehlena dur. Ey saygın yönetici, ey efendimiz dediler. Biz ve ailemiz kıtlıktan, yokluktan perişan olduk. وَجِئْنَا بِبِدَاعَةٍ مُزْجَاتٍ. Üstelik bedel olarak getirdiklerimiz de çok yetersiz veya düşük değerde. Yani almak istediğimiz erzakın karşılığı değil. Takas etmek üzere getirdiğimiz bedeller, almak istediğimiz erzaka karşılık yetesiye değil, dediler. فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. Buna rağmen, ey Efendimiz, dediler, buna rağmen sen yine de bize tam ölçek ver. İstersen fetasaddak aleyna, onun üzerine ikramını da ilave et. Fazladan da ver. Yani bizi gözet. İnnallâhe yeczil mutasaddiqin. Unutma ki Allah ikram edenlerin, fazladan verenlerin, kerem gösterenlerin, cömertçe davrananların karşılığını verir. Kale. Yusuf onlara şöyle cevap verdi. Hel alimtum ma fealtum bi Yusufa ve ahihi iz entum cahilun. Burası kıssanın en heyecanlı, heyecanın en doruğa çıktığı noktası. Yani zirve noktası. Bu uzun, gerçekten insanı bazen hayrette, bazen hüzünde, bazen sevinçte, bazen dehşette bırakan bu kıssanın en dramatik sahnesi burası. Yusuf artık kimliğini açıklama vaktinin geldiğine inanarak kardeşlerine şöyle dedi. Siz henüz cahilken Yusuf'a ve öz kardeşine neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Tabii onlar hiç beklemedikleri böyle bir söz, mukabele karşısında şaşırmış olmalılar. Ama ilgimizi çeken bir şey var burada. Eleştiri yöntemi. Hazreti Yusuf'un muhataplarına bir gerçeği ifade ederken kullandığı, onları zor durumda bırakmayacak saygılı üslup. Varsa mazeretlerini de kendilerine iletiyor. Yani siz cahilken, bir şey bilmezken, henüz daha toyken diyerek onları köşeye sıkıştırmamak istiyor. Yani onlara bir de mazeret sunuyor. Daha doğrusu onların bir hakikate karşı bir yalanı savunmalarına meydan vermiyor. Savunma mekanizmalarını çalıştırmalarına meydan vermiyor. Bu harika bir hakikati iletme yöntemi. Karşıdaki insanın tüm duyargalarını, tüm yüreğini, tüm zihnini açması için ona adeta okşayarak terbiye etmek. Ona bir hakikati güzel bir üslupla iletmek. Kalu, onlar hemen atıldılar. E inneke le ente Yusuf. Ne? Dediler. Yoksa sen Yusuf musun? Kale, muhatapları olan Yusuf cevap verdi. Ene Yusuf ve hâzâ ahî. Evet, ben Yusuf'um, bu da benim öz kardeşim Bünyamin. قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا. İyi bilin ki Allah bize lütfetti. Evet. Çok ilginç değil mi? İslam aklı Hazreti Yusuf'ta tecelli ediyor. Nedir bu aklın seçkin özelliği? Başarıyı Allah'a atfetmek. Hazreti Yusuf her zaman olduğu gibi Müslüman bir akılla düşünüyor. Ve diyor ki, bu seviyeye gelişimizi farklı bir biçimde anlamlandırmaya kalkmayın. Bizi Allah buraya getirdi. Allah bize lütfetti, ikram etti. Allah'tan bağımsız bir başarı olamayacağını. İşte o çok kritik, çok heyecanlı o anda dahi dile getirmesini biliyor Hazreti Yusuf. Devam ediyor. İnnehu men yettegi ve yasbir fe innallâhe la yudî'u ecral muhsinin. Çünkü her kim Allah'a karşı gelmekten sakınır ve musibete sabrederse, başına gelenlere direnirse, onu Allah'la ilişkilerini koparmak için bir bahane değil, aksine Allah'la ve kendisiyle ilişkilerini sağlamlaştırmak için bir vesile bilirse, İyi bilsin ki Allah, iyilerin yaptığını asla karşılıksız bırakmaz. Dedi Hazreti Yusuf karşısındaki kardeşlerine. İki altın anahtar var. Seyyidina Yusuf'un söylediği bu sözde. İki altın anahtar. Biri bilinç, ittika, takva, bilinç, şuur, diri ve derin bir şuur. İkincisi isə sabır, bilinç və dirənç, ittiqa və sabır. Bu ikisi olursa, bir yerdə və bir insanda, onun düşmanı nə qədər çox olursa olsun, mutlaka sonunda o həm dünyada, həm ukbada ödülləndirilir. Bilinç və dirənç, takva və sabır. Bilinç Allah'a karşı esas duruş, direnç insanın hayata karşı esas duruş. Allah'tan aldığı güçle hayatın sıkıntıları, dertleri, elemleri, kederleri, hüzünlerine karşı dik durmak, eğilmemek, koy vermemek, bükülmemek, pes etmemek, havlu atmamak. Ama insanın hayatın üzerine gelişi karşısında dik durabilmesini sağlayan en büyük enerji ve güç kaynağı Allah'tır. İşte burada Hazreti Yusuf, İnnehu men yetteqi ve yasbir derken, yani Allah'ın bilinçli ve dirençli kimseye mutlaka karşılığını vereceğini söylerken, hayatın kaçınılmaz bir yasasını dile getiriyor. Kalu, ne dediler? Kardeşler, övey kardeşler, suçlu kardeşler. Dediler ki, Teallahi leqad âthereke'llahu aleyna ve in kunna lehâti'in. Evet, bu da bu da bir Ali Cenaplık örneği. Bu da güzel bir şey. Dediler ki, aşk olsun vallahi. Doğrusu şu ki Allah seni bize üstün kılmıştır. Bir itirafta bulundular. Allah seni bize üstün kılmıştır. Bunu şimdi şurada şu anda görüyoruz. Biz ise وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ biz ise mer hataya gömülüp gitmişiz. Sonuçtan açıkça bu anlaşılıyor. İtirafında bulundular. Bu bir suç itirafı. Bu bir tevbe aslında. Bu bir özür beyanı. Allah'a özür beyan edecek bir insan, öncelikle günahından dolayı mağdur ettiği kimseye özür beyan etmeli. Eğer o günah birilerini mağdur etmişse, önce onlardan özür dilemeli. Ama Allah'tan özür dilemeyi bilmeyen, kuldan özür dilemeyi nasıl bilsin? Allah'a karşı özür dilemeyi beceremeyen kula karşı nasıl özür dilesin? İşte tevbenin hem insandan insana hem insandan Allah'a ulaşan bütünsel bir süreç olduğunu görüyoruz burada. O bize öğretiliyor bu ayetlerde. Pişmanlık nasıl olur? Allah'ın kabul edeceği pişmanlık nasıl olmalı? Mağdur ettiğimiz insanlardan dolayı Allah'a tevbe etmenin edebi nedir? O öğretiliyor burada. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz der eskiler. Kulluğun edebi işte budur. Başarıyı Allah'a, hatayı kendisine, ayartıcı özbenliğine atfetmek. Yusuf'un kardeşleri, günahkar kardeşleri, suçlu kardeşleri işte bu erdemi takınmışlardı. Ve bize onlar bunu öğretiyorlar. Daha doğrusu bu kıssa sadece direnişi, acıya, eleme, hayata karşı direnişi, sadece Yakup'un şahsında sabrı, sadece Yusuf'un karşısında ahlakı, erdemi, fazileti değil. Yusuf'un bir zaman ihanet içinde olan kardeşlerinin şahsında da bize hatadan nasıl dönüleceğini. Hatta bir mümin eğer ille de günah işlerse adam gibi nasıl tevbe edeceğini. Adam gibi günah işleyip adam gibi tırnak içinde kullanıyorum tevbe etmenin yolunu ve yordamını öğretiyor. Bu bana bu surenin iniş amacı olan ve ilk muhatabı olan Resulullah'ın yüreğine su serpme işlevi taşıyan Asr-ı Saadet'ten, Resulullah'ın çağından bir sahneyi hatırlattı. Fetih günü. Medine'den çıkan İslam ordusu, seller gibi Mekke'yi çevreleyen dağların arasından Mekke'ye doğru akmakta. Hava kararmış, Mekke korku içinde, Resulullah'a yaptıklarını bilen Mekke, tir tir titrerken, Mekke'nin reisi Ebu Süfyan, bir vesileyle Resulullah'ın henüz daha Mekke'de olan amcası Abbas'la buluşmuş ve bir tepeden Mekke'ye doğru seller gibi akan İslam ordusunu seyretmekteler. Ebu Süfyan bir ara daldığı derin düşüncelerden sıyrılıp yanındaki Resulullah'ın amcası Abbas'a diyor ki, ya Ebel Fadl, ey Fazl'ın babası, لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ اِبْنِ اَخِيكِ عَظِيمًا. Kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar da büyümüş. Tabii bu bir şaşkınlık. Bu bir itiraf aynı zamanda. Tabii ki bu aynı zamanda bir bitmişlik ifadesi ve itirafı. Biz kime karşı savaştık ve bizim savaştığımız şu anda ne durumda? Kendilerine bakıyor. Mekke'nin sarsılmaz ve yenilmez zannettikleri o kodamanları bitmiş. Ama bir zaman bir tek kişi olan ve hiç kale almadıkları, bir fiskelik canı var diye düşündükleri ve daha sonra tüm güçleriyle savaştıkları insanın Mekke'ye kendisine ölümüne bağlanmış binlerin arasında girişini seyrederken bu itirafta bulunuyor. Kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar da büyümüş. Abbas bin Abdülmuttalip işin şuurunda, işin farkında, gerçeğin ne olduğunu biliyor. Ve diyor ki, innehu leyse bi mulk. Ebu Süfyan'a, ey Ebu Süfyan, O saltanat değildir. Bu salt bir dünyevi iktidar değildir. Velakinneha nubuvve. Fakat o peygamberliktir. Sen onu anlamıyorsun. Gerçekten anlamamıştı. Anlamamıştı ki öyle konuşuyordu. İşte bu sahne Hazreti Yusuf'la kardeşlerinin buluştuğu ve kardeşlerinin bu itirafı yaptığı bu sahne bana Resulullah'ın Mekke'ye fetih için girişini hatırlattı. Aslında bu sure indiğinde Mekke'de daralmış ve bunalmış olan sevgili Efendimiz'e o günler daha yıllar sonra gelecek, o günler yıllar öncesinden müjdeleniyordu. Bu ayetlerin amacı buydu. Ve tabii ki çağlarının tüm Yusuflarına aynı müjdeyi veriyordu Kur'an bu sureyle. Kâle, la tesribe aleykumul yevm. Peki Yusuf ne dedi bunun karşısında, bu itiraf karşısında? O da onlardan aşağı kalmaz tabii ki. O daha da Ali Cenab davrandı. Yüce ahlakını orada göstererek dedi ki, bugün size kınayıp ayıplamak yok. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Allah sizi affeder. Adeta affetsin diye dua edercesine. Allah sizi affeder. Zira o merhametlilerin en merhametlisidir. Kendisinin affettiğinden lafız olarak söz etmiyor. Yani ne kadar nezaketli. Sizi affettim bile demiyor. Çok nazik. Ama affettiğini daha nazik bir üslupla dile getiriyor. Bugün size kınama yok, ayıplama yok. Yani sizi yaptıklarınızdan dolayı ayıplayacak değilim. Evet. Nasıl güzel bağışlanır? Onu da bize bu kıssa öğretiyor. Bize karşı kötülük yapanlara nasıl bağış ve ihsanda bulunuruz? Onları affederken nasıl bir üslup kullanırız, kullanmamız gerekli, onu da buradan öğreniyoruz. Ve tabii adeta bu ayetler kendisinden 10 küsür yıl sonra olacak manzarayı gösteriyordu sevgili Efendimiz'e. Ve yine o manzara. Fetih olmuş. İslam ordusu Mekke'ye kansız denebilecek bir zayiatla girmiş. Birkaç küçük çatışma dışında ciddi bir direniş olmamış. Resulullah Kabe'ye gelmiş, özlediği atası İbrahim'in elleriyle yaptığı beyte, Beytullah'a yüz sürmüş, namaz kılmış. Fakat Mekke'nin küfürde direnmiş sevgili evladı Muhammed Aleyhisselam'ı sürmüş olan kodamanları Kabe'nin avlusunda toplanmışlar. Başlarına gelecek akıbeti merak ediyorlar. Acaba ne yapacak? Bize nasıl davranacak? Yaptıklarını bilirler ya. Eğer kendilerinin yaptığını kendilerine yapacak olursa gerçekten halleri fena. Onun için karma karışık duygular içinde Kabe'nin avlusunda bekleşiyorlar. Kabe'nin avlusunda bekleşmelerinin sebebi oranın harem oluşuna sığınıyorlar. Yine istismar edecekler. Yani haremde de kan dökecek değil ya, orada kan dökmek öteden beri yasak. Herhalde o da ona uyar diye düşünüyorlar. Ama karma karışık duygular içinde orada beklerken Resulullah Kabe'nin içindeki putları temizleyip orada Rabbine bir şükür namazı kılıp Kabe'nin önüne çıkıyor ve Ya ma'şara Kureyş, orada bekleşen binlerce Mekkeli'ye sesleniyor. Ey Kureyş topluluğu! Ma turavne enni fa'ilun fikum. Bugün size ne yapacağımı sanıyorsunuz? Ben size ne yapacağım diye düşünüyorsunuz, diyor. Verdikleri cevap ne olsa gerek. Hayran, diyorlar. Bakınız, bir ömür direnmişler. Ölümüne direnmişler. Sürmüşler, canına kastetmişler, iftira etmişler, alaya almışlar, taşlamışlar. Ama buna rağmen verdikleri cevaba bakınız. Hep bir ağızdan hayran diyorlar. Ehun kerimun ve ibnu ehin kerimin. Sen çok kerim bir kardeşsin. Ve kerim bir kardeşin oğlusun. Erdemli, cömert, affedici, bağışlayıcı bir kardeşsin. Erdemli, cömert, bağışlayıcı bir kardeşin de çocuğusun, diyorlar. Peki Resulullah ne diyor? Aynen bu ayeti okuyor. Bu ayeti. Yani Yusuf'un kardeşlerine dediğini. La tesribe aleykumul yevm. Bugün size kınama yok. Ayıplama yok. Ve arkasından bir cümle ekliyor. İzhebu feentum tulaka. Hadi gidin. Siz salıverildiniz. Siz koyverildiniz. Yani yakanızı bıraktım sizin. Belki tırnak içinde sizi Allah'a havale ettim. Dercesine. Onun için ben onları ve onlar içinde bulunan insanları tuleka diye isimlendirmeyi daha doğru bulurum. Salıverilmişler, koy verilmişler. İşte bu. Bu sahneyi yıllar öncesinden daha Mekke'de Resulullah'a Yusuf kıssasıyla Rabbimiz müjdeliyordu, ima ediyordu. Velemma evet. İzhebu bi kamisi haza fa'alquhu ala vejhi abi yati basira. 93. ayet. Şu gömleğimi de dedi Hazreti Yusuf. Alıp gidin. Onu babamın yüzüne sürün. Gözleri kendisine geri dönecektir. Gözleri ışığa kavuşacaktır. Görmeye başlayacaktır. Gözleri zayıflamıştı hüzünden. Biz onu anlıyoruz. Gözüne ak inmişti diyordu ya ayet. Geçen ders işlediğimiz ayet. İşte onu ima ederek bu haberi alınca sevgili Yusuf peygamber babasına gömleğini kardeşleriyle yolladı. Ve götürün dedi. Babamın gözüne yüzüne sürün. Sürura kavuşsun. Gözü aydınlansın. Gözü aydın olsun. Dünyası kararmıştı. Dünyası aydınlansın. Belki göz aydınlığı ifadesi bizde mecaz olarak ifade edilir. Sürur, sevinç olarak, onun karşılığı olarak ifade edilir. Burada da belki bu ibareler Yakup peygamberin göz aklıyla ilgili ya da onun gözünün görüşünün geri gelişiyle ilgili bu üç ayeti mecaza yorumlamak ve hamletmek mümkün mü? Ben bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Belki mümkün fakat gerekli değil. Bunu bir prensip olarak böyle düşünüyorum. Kur'an'ın olağanüstü olarak sunduğu bir takım olayları ille de olağan bir biçimde, ille de rasyonel bir mantık örgüsü içinde açıklamak zorunda değiliz. Yani olağanüstü Kur'an'da vardır. Kur'an olağanüstüye yer vermiştir. Bunu öncelikle kabullenmek lazım. Çünkü olağanüstü insan için olağanüstüdür. Allah için olağanüstü yoktur. İnsan için mucizedir. İnsanı aciz bırakır. Allah'ı değil. O nedenle mucizelerin sebep-sonuç yasalarını bozduğuna ilişkin genel kanaat de doğru değildir. Çünkü sebep-sonuç yasaları tek kademeli değildir. Benim kanaatim bu yasaların da üst yasaları olduğu ve o üst yasaların alt yasaları kimi zaman bizim alışkanlıklarımızın dışında belirlediği ve Allah için kendi yasasına mecbur olmak, mahkum olmak gibi bir şeyin geçerli olmayacağını ama elbette eşyanın yasasının Allah'ın bir sünneti olduğunu ve velen tecide li sünnetillahi tebdila velen tecide li sünnetillahi tahvila Allah'ın yasalarında, Allah'ın adetinde, Allah'ın kanununda bir değişme, bir bozulma, bir başkalaşma bulamayacağımız Kur'an'ı ilkesinin hep doğru olduğunu fakat Allah'ın yasalarının tek dereceli değil, birden çok dereceli olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Onun için böyle bir mecburiyetimiz yok. Olağanüstüyü rasyonel aklın sınırlarına indirmek için zorlamaya girmek. Lafız ve manayı zorlamak ve maksadı da aşmak. Ama tersini zaten yapmayı hiç doğru bulmuyorum. Olağan olarak anlatılan birçok hadisenin tarih içinde olağanüstüye taşındığını da görüyoruz. Bu çok yapılmış. İşte onlara rastlarsam tefsirim boyunca onları geri olağan haline, yani lafız ve mana desteğiyle maksat hakemine başvurarak onları olağan haliyle, ilk muhataplarının anladığı haliyle aktarmaya çalışıyorum. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ Hazreti Yusuf gömleğini verdikten sonra sözünü şöyle tamamladı. Sonunda tüm ailenizle birlikte bana gelin. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ Derken kervan yola koyulduğunda babaları dedi ki, çok ilginç, buyurun, inanın ki ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Umarım beni bunak yerine koymazsınız. Bu yine bunadı demezseniz eğer, inanın ki ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Evet. Bu aslında hiç de garip ve yabancı değil. Onun içinde lafzı ve manayı zorlayarak bunu rasyonalist bir mantığın katı sınırlarına hapsetmenin hiç de gereği yok. O zaman sevgiye, muhabbete iftira olur, hakaret olur, küçümsemek olur sevgiyi. Burada söylenen bambaşka bir şey var. Filistin'deki bir babanın, evladına hasret bir babanın, bir peygamber olan evladına hasret bir peygamber babanın, Mısır'dan aldığı bir koku. Evet. Yani muhabbetin ödülüdür diyorum ben buna. İki göz verdi hasrete baba Yakup. İki göz. Fakat hasret ve muhabbet saf olunca, hasret ve muhabbet tüketici değil de Züleyha'nınki gibi tüketici değil de üretici olursa, verdiğinizden daha fazlasını size geri veriyor. Bir burun veriyor ki siz o burunla bin gözün göremeyeceği yeri görüyor, oradan koku alıyorsunuz. Tabii bu burun ille de fiziki burun olmak zorunda değil. Yüreğin de burnu var, nasıl gözü varsa, nasıl kulağı varsa. Onun için summun, bukmun, umyun dediği de budur zaten. Sağırdırlar. Dilsizdirler, kördürler derken Kur'an körlükle, sağırlıkla aslında işitme ve görme duyularının çalışmadığını söylemiyor. Yani gözleri bakıyor, kulakları duyuyor fakat yüreklerinin gözü kör. Yüreklerinin kulakları sağır. Onu kastediyor. Tabii burada kokuyu alan, seven yüreğin ta kendisidir. Ondan ötesini bilmiyoruz. Ama severse alır mı? Evet, alır. Muhabbet böylesine bir iksirdir. Muhabbet uzağı yakın eder. Aşk şeffaflaştırır. Zamanı ve mekanı aşırır. Seveni sevdiğine yakın eder. Onun için üretici sevginin sahibine bağışladığı hediyeyi görüyoruz burada. قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي طَلَالِكَ الْقَد۪يمِ Etrafındakiler hemen ona şöyle dediler. Hayret vallahi. Anlaşılan o ki sen kadim yanılgında ısrar ediyorsun. Evet. İşte etrafındakiler de anlamadılar. Anlamadılar ki muhabbeti kuru bir rasyonelliğe mahkum etmek istiyorlar. Onun için yanılgı olarak görüyorlar. Sevmeyen bilmez. Onun için aşıkı aşık anlar. Onun içindeki Yusuf babasını anladı. Onun içindir ki sevenin sevdiğinden gelen bir parça, bir hatıra, bir hediye seven için bir çift gözden daha iyidir. İşte Yusuf'la baba Yakup arasındaki bu muhabbet, bu özge muhabbet, bu dünyalar durdukça yaşayacak olan muhabbetin dayandığı temel bu. Onun için burada muhabbeti etrafındakiler kuru bir rasyonelliğe mahkum edip diyorlar ki yine eskisi gibi sayıklıyorsun. Yine eski yanılgını sürdürüyorsun. Felemma en ca'a el-beşiru elqahu ala vecihi fertedde basira. Nihayet müjdeci ulaşıp da o gömleği yüzüne sürünce gözleri ışığına yeniden kavuştu. Gözü aydınlandı. Kale elem ekul lekum inni a'lemu minallahi ma la ta'lemun. Ben dedi. Ben size dememiş miydim? Hazreti Yakup konuşuyor. Herhalde ben Allah sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum diye. Kalu ya ebana. Ya ebana istagfir lana zunubana inna kunna khati'in. Ey babamız dediler. Günahlarımız bağışlansın diye. Bizim için Allah'tan af dile. Kusurlu olan elbette bizler idik. Ama ondan önce yukarıdaki ayette güzel bir nükte ve nokta var. O da Hazreti Yakup, ben dememiş miydim sizin bilmediklerinizi Allah sayesinde ben bilirim derken, bir bilgiye bağlıyor. Yani bu olağan dışı olayı yine bir bilgiye bağlayarak kendine has bir rasyonellik üretiyor. İmana has bir rasyonellik. Onun için yine bir bilgiye bağlayarak bunu duygunun eseri değil, bilginin eseri. Yani mahsus aklın değil, makul aklın. Yani mitosun, efsanenin değil, logosun, aklın bir eseri olarak ifade ediyor. Burası çok ama çok önemli. Ve aşağıda kardeşler tıpkı Yusuf'a itiraf ettikleri gibi babalarına da itiraf ediyorlar hata ettiklerini. Evet. Peygamberlerin güven alanlarına ümmetlerinin hatalarını, ümmetlerinin kendi güvenlerini zedelemesi sonucunda işledikleri hatalar için istiğfar etmek peygamberlerin görevlerinden biridir. İşte oğullar babalarından kendileri için Allah'tan af dilemelerini istiyorlar. Hazreti Yakup tıpkı Resulullah gibi onlar için tabii ki bir sonraki ayette zaten af dileyeceğini söylüyor. Resulullah da Uhud dönüşünde Rabbimiz tarafından böyle bir talimata muhatap olmuştu. فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Eğer sen onlara katı kalpli davransaydın, onlardan yüz çevirseydin, onlar etrafından dağılır giderlerdi. fa'fu anhum. O halde onları affet. Vestagfir lehum. İşte burası. Onlar için Allah'tan af dile. Ali İmran 159. İşte böyle diyor. Onlar için Allah'tan af dile. Peygamberlerin görevleri arasında ümmetlerinin günahkarları için Allah'tan af dilemek de vardır. Bu ümmetleri için istiğfar. Bu belki sadece onlar için değil, her öncü, her üstad, her hoca talebesi için belki de kendisine karşı yapılmış bir kusur varsa hem onu bağışlamak hem de bağışlanması için Allah'tan af dilemek gibi bir âli cenaplığa, bir yüce ruhluluğa çağrılmakta. Kâle sevfe estağfiru lekum Rabbi. Hazreti Yakup ne dedi? Dedi ki sizin için Rabbimden af dileyeceğim. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o, evet odur sonsuzca bağışlayan, merhamet kaynağı olan. Yusuf gibi bir peygambere karşı da yapılsa, Allah'ın af sınırları ve af kapsamı dışında sayılmıyor bu suçlar, bakınız. Bu da çok önemli. Onun için af dileme sözü verdi Hazreti Yakup. Felemma dakhalu ala Yusufa awa ileyhi ebawi. Derken Yusuf'un huzuruna çıktıklarında o ebeveynine, baba ve annesine kucak açtı. Buradaki ebeveyn, baba ve anneden kasıt nedir sorusunu sorarsak eğer, Tevrat'a göre anne Raşel, Bünyamin'in doğumunda ölmüştü. Ki Kur'an da bunu yalanlamıyor. Dolayısıyla bunu kabul etmek durumundayız. O halde anne kim diye soracak olursak, sanırım anne, Hazreti Yusuf'u annesini kaybettikten sonra kendisini büyüten Hazreti Yakup'un eşlerinden biri olsa gerek. Veya tefsirlerin aktardığına bakılırsa, Hazreti Yusuf'un halasıyla Hazreti Yakup daha sonra evlenmişti ve Arap geleneğinde hala anne gibidir ilkesi gereğince burada da böyle naklediliyor. وَقَالَ دُخُلُوا مُصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِن۪ينَ. Ve Allah'ın izniyle kendinizi güvende hissedeceğiniz Mısır'a buyurun dedi. Hazreti Yusuf onlara. وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. Ebeveynini makamına çıkarttı ve onu selamlamak için saygıyla yere kapandılar. Saygıyla eğildiler. Burada özellikle succede, secde ettiler manası verilmez. Çünkü secde sözcüğü daha sonra, önceleri terimken daha sonra kavramlaşıp namaz ibadetinin içinde bir rükn, bir ritüel oldu. Onun için burada terim manası verilir ki secdenin terim manası birden fazladır. Birçok anlama gelir. Uydu, tabi oldu, eğildi, izledi, kendisini teslim etti, varlığını ona adadı ve ona itaat etti, yolundan gitti gibi birçok anlamlara gelir. Buradaki terim anlamı ise selamladı. Saygı ve hürmetle selamladı. Belki baba ve anne olduğu için şefkatle selamladılar anlamına gelir. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا te'vilu rü'yaya min qabl. Hazreti Yusuf dedi ki babasına dönüp, ey babacığım, bir zamanlar gördüğüm rüyanın altında yatan anlam buymuş meğer, dedi. Ki o rüya ile surenin 4. ayetinde hatırlatılan gençliğinde, çocukluğunda gördüğü rüyayı kastediyordu. O zaman gökte 11 yıldız, bir ay ve bir güneş görmüş, onların kendisine saygıyla eğildiklerini, kendisini saygıyla selamladıklarına rüyasında görmüş ve onu da babasına anlatmıştı. İşte o rüya gerçekleşti, dedi. Ve devam etti. قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. Rabbim onu gerçeğe dönüştürmüştür, dedi Hazreti Yusuf. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي. Uzun bir metin olmakla birlikte çevirmeye çalışayım. Yine o beni hapisten çıkararak, dahası şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra bile sizin çölü aşıp gelmenizi sağlayarak bana lütufta bulunmuştur, dedi. Allah'ın kendi üzerindeki lütuflarını sayıyor Hazreti Yusuf. Yine Müslüman aklıyla düşünüyor. Yine İslam aklıyla bakıyor olaya. Nasıl anlıyoruz bunu? Bir muvahhid olarak başarıyı böyle yorumluyor. Çünkü bir mümin muvahhid başarıyı Allahsız yorumlamaz. Allah'la yorumluyor. Tabii Mekke'ye döndüğümüzde Resulullah'ın karşısında boyun eğmiş Mekkelileri Hazreti Yusuf'un oradaki iktidarından daha müthiş, daha muhteşem, o sadece bölgesel bir iktidarı elde etmişti. Resulullah'ın çektiği acıyı, Resulullah'ın çektiği sancının türünü siz Resulullah'ın getirdiği sistemin, nizamın yeryüzündeki hakimiyetine, yaygınlığına, kudretine, tarih yapma, tarihin aktif öznesi olma şansına bakarak kıyaslayabilirsiniz. Resulullah'ın eline verilen iktidar çok daha muhteşemdi. Çünkü onun sancıları belki çok daha kapsamlı ve kavrayıcıydı. İnne Rabbi latifun lima yasha. Çünkü benim Rabbim dilediği şeyi cömertçe lütfedendir. Bu tabi latif, eğer lütf köküne atfedersek, dilediği şeyi cömertçe lütfedendir manası, ki Taberi de bu manayı tercih etmiş ama Razi şöyle bir mana tercih ediyor latif için: dilediği şeye ulaşmak için akıl sır almaz bir biçimde sebepleri önünüze serendir şeklinde. Latif aynı zamanda şeffaf manasına gelir. Nazik ve nazenin manasına gelir. Akıl sır ermez bir biçimde iş yapan manasına da gelir. İnnehu huvel alimul hakim. Çünkü o her şeyi bilen, bildiğini hikmetle gerçekleştirendir. İlahi bilgi ve ilahi hikmet birlikte geliyor. Her şeyi bilen ve bildiğini hikmetle gerçekleştiren Allah. Tam da burada bu iki sıfatın anılması boşuna değil. Bilgi ve hikmet. İşte bilgi ve hikmet sonucunda yazılan bu ilahi senaryo tırnak içinde ve onun muhteşem oyuncuları eğer iyi anlaşılırsa tüm çağlara, tüm zamanlara söz söyleyen bir bilgi ve hikmet kutusu, deposu olduğu görülecektir bu surenin, bu kıssanın. Rabbi kad ateyteni minel mulki ve allemteni min te'vilil ahadith. Yine devam ediyor Hazreti Yusuf. Rabbim doğrusu bana iktidarı sen bahşettin dedi. Yani şimdi her şeyden soyutlanarak Rabbine dua ediyor. Rabbine itirafta bulunuyor. Annesi, babası ve kardeşleri orada. Orada asıl döneceği yere dönüyor. Asıl teşekkürünü göndereceği yere teşekkür ediyor. Ve aslında herkesin de nereye teşekkür etmesi gerektiğini böylece fiili olarak gösteriyor. Rabbim dedi. قَدْ اَتَيْتَن۪ي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَن۪ي مِنْ تَعْو۪يلِ الْاَحَادِثِ Doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Mülkü sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Bilgi ve iktidar. Hemen bir üstteki ayet nasıl bitiyordu? Bilgi ve hikmet. Ve Hazreti Yusuf Rabbine teşekkür ederken bu ikisini yan yana koyuyordu. Bilgi ve iktidar. Biz bunun yanına ayetin devamındaki cümleden yola çıkarak imanı da koymak durumundayız. Bilgi, iktidar ve iman. İşte gerçek iktidar. İman, bilgi ve iktidar birleşince işte gerçek iktidar o zaman ortaya çıkar. Bilgi gücünü imandan alacak. İktidar gücünü bilgiden alacak. Ve üçü birbirine bağımlı olacak. İmansız bilgi olmayacak. İktidarsız, bilgisiz iktidar olmayacak. İktidar bilgiye, bilgi imana yaslanacak. İşte böylesi bir temel üzerine kurulan bir dünya, yaşanılabilir bir dünya olacaktır. Yusuf'un iktidarı gibi. Hem dünya hem ahiret açısından, iki cihan saadeti açısından. Bilgi imana, iktidar bilgiye dayanacak. İktidar bilgisiz olmayacak. Bilgi de imansız olmayacak. Bilgi imansız kalırsa, sahibi olan insanı bilgili canavara dönüştürür. İktidar bilgisiz ve imansız kalırsa, güç ve para demektir. Bilgisiz ve imansız kalmış güç ve para dünyanın en büyük katili, en büyük canavarı olmaya, örgütlü canavarı olmaya adaydır. Fatıras semavati vel ardı. Ente veliyyi fid dunya vel ahira. Hazreti Yusuf Rabbine tezerru ve niyaza devam ediyor, şükre devam ediyor. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim sensin, yardımcım sen. Teveffenî muslimen ve elhikni bissâlihîn. İşte İktidarı bir mümine, bilgi ve iman olan bir ele verirseniz, o iktidar onu şımartmaz. Ne yapar? İşte Yusuf'a bakın. Canımı sana adanmış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat. Bu duaya amin denilmez de ne denilir? İstikbal kaygısı. İşte istikbal. Birilerine göre Yusuf istikbalini kurtarmıştı değil mi? Mısır'a sultan olmuştu. Hazine bakanıydı. Mısır'ın tüm hazineleri elindeydi. Ama o istikbal arıyordu. Onun istikbal olmadığını biliyordu. O istikbalin ahiret olduğunu biliyor ve istikbalin Allah'a ait olduğunu biliyor ve ondan istiyordu. Evet. Mülkü hikmet, bilgi ve imanın eline verirseniz para ve güç yani iktidar bir zulme değil, bir cennete dönüşür. Cennete ulaşan yolda bir araca dönüşür. İşte böyle. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكِ Bu olay senin daha önceden bilmeyip de bizim sana vahyettiğimiz haberlerden biridir. Burada kıssa bitti. Kıssa son buldu ve artık hisseye kıssanın ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama yöneldi hitap ve ona doğrudan şimdi hitap ediyor. Ve diyor ki bu olay senin daha önceden bilmeyip de bizim sana vahyettiğimiz haberlerden biridir. Yani okuma yazman yoktu ki bu olayı bir yerden aynen alasın. Kaldı ki Tevrat'la karşılaştırdığımızda mesela birçok farklılık var. Yukarıdaki diyalog hiçbir İsrail kaynağında bulunmamaktadır. Onun için en basitinden Tevrat'taki Yakup üzerini başını paralayan, dövünen, göğsünü yumruklayan, yavrusunu kaybettiği için isyan eden, herkese işkence eden bir baba görünümünde bir baba. Ama Kur'an'ın sunduğu sabırlı, hikmetli, derinliği olan, muhabbetini, sevgisini iç zenginliğine dönüştürmüş ve gerçekten bilge bir baba. Fark var. Bir peygamber tasviri var Kur'an'da, öbür tarafta ise üzerini başını paralayan bir baba tasviri. Yani fark çok da sadece en küçük birkaç noktaya dikkat çekmek istedim. Bu iki kıssa Tevrat'ın versiyonu ile Kur'an'ın versiyonu arasındaki farkları ortaya koyan en güzel çalışma Malik bin Nebi tarafından yapılmış ve Kur'an mucizesi olarak adlandırılmış kitap çalışmasıdır. Gerçekten de oraya baktığınızda Kur'an'la Tevrat'ın anlatımının sadece ayrıntılarda değil, çok temelde, çok farklı iki bakış açısına ait olduğunu anlarsınız. Demek ki Tevrat yazarları bunu yazarken öyle bir bakış açısıyla kaleme aldılar diyoruz. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Hem sen gönülden arzuluyor olsan dahi, insanların çoğu yine de inanmayacak. Demek ki kıssanın beklentilerden biri de bu. Resulullah kıssanın indiği günlerde böyle bir beklenti içinde. Mekke'nin son dönemleri. Onun için ona surenin amacı üzerine böyle bir hisse veriliyor. Resulullah'ın beklentisi yüksek. Fakat bu beklentinin doğru olmadığı, tarihin insanın yasalarına uygun olmadığı dile getiriliyor burada. Ve tabii yukarıda kıssanın tarihsel gerçekliğine ve vahyin ilahi kaynağına da bir üstteki ayette atıf var. Yani bu kıssadan daha önce senin haberin yoktu. Onlar tuzak kurmak için bir araya geldiklerinde onların yanında değildin derken 102. ayet aslında vahyin kaynağına ilişkin, vahyin ilk muhatabı olan müşriklerin şüphelerine de bir cevap veriyordu. Kuşkularına bir cevap veriyordu. Bunu nasıl izah edeceksiniz, açıklayacaksınız diye. Buyurun diye meydan okuyordu. Bu aslında bir meydan okuyuştur. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Oysa ki sen onlardan davetine bir karşılık da beklemiyorsun. Resulullah'a hitap devam ediyor. Yani aslında öyle olağanüstü şeyler beklemelerine gerek yok. Sen bu davet karşısında onlardan bir şey istiyor musun, istemiyor musun? Ona baksınlar. Yani çıkarın ne? Ona baksınlar. Akıllarına hitap ediyor. Duygularına değil. Doğrudan akıllarına hitap ediyor ve akıllarını kullanmalarını istiyor. İşte Kur'an kendine has bir rasyonellik üretir demekten kastım bu. Muhataplarını akla, akıllı olmaya davet ediyor. İn huve illa zikrul lil alemin. Bu vahiy ise sadece tüm insanlığı muhatap alan bir uyarıdır. Vahiy iradeyi iptal etmez demektir bu. Uyarır, hatırlatır ve davet eder. Yani sizin Allah tarafından verilmiş iradenizi yok saymıyorum diyor vahiy. Sadece iradenize hitap ediyor ve doğru kullanmanızı istiyorum diyor. Allah verdiği özgür iradeyi geri almıyor. Mahkum etmiyor. Sadece ona yol gösteriyor. Kılavuzluk ediyor. Yanlış kullanmayınız yoksa bedelini ağır ödersiniz diye hatırlatıyor. وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ Onlar hakikatin göklerde ve yerdeki nice belgeleriyle karşılaşıyorlar da, yine de onları görmezden geliyorlar. Yine de onlara sırt çeviriyorlar. Nereden icap etti demiyoruz değil mi? O kadar iyi icap etti ki bu, o kadar yerinde geldi ki, bir üstteki 104. ayetle birlikte anlayalım lütfen bunu. Ne diyor? Şer'i vahye sırt dönenler, aslında kevni vahye, ayat-ı kainata da sırt dönmüşlerdir. Yani ayat-ı kainata sırt dönenlerden ne beklersin ki sen? Şu kainat kitabındaki ayetleri okumaktan bile aciz olan bu insanlar, eğer Allah'ın satırlara yazılı ayat-ı mesturunu okumuyorlar ya da göz ardı ediyorlar, sırt dönüyorlarsa bunda çok fazla bir gariplik yok diyor Kur'an. Çok ilginç değil mi? İşte Kur'an akıllı insan arıyor muhatap olarak. İşte bu. Karşısında sadece yazılı ayetleri değil, olay ayetlerini, kainat ayetlerini, ayatı hadisatı, ayatı kainatı ve ayatı insanı okuyan bir okuyucu arıyor. Komple okuyucu. Ve fil ardı ayatun lil muqinin. Ve fi enfusikum. Efela tubsirun. Onun yeryüzünde ayetleri var Allah'ın. Ve kendinizde de ayetleri var. Aslında siz bir kitapsınız demek istiyor Kur'an. Hala basiretinizi kullanmayacak mısınız? Hala kafanızı çalıştırıp kendinizi bir kitap gibi okumayacak mısınız? Yeni tanıdığınız bir insana yeni nazil olmuş bir ayet gibi bakmıyorsanız, Allah'ın size satırlarda nazil olmuş ayetlerini nasıl anlayacaksınız? Eğer kainata Allah'ın fiili ayeti olarak bakmıyorsanız, o zaman Allah'ın şer'i ayetlerini de anlamakta zorlanacaksınız. Ya da yanlış anlayacaksınız. Bu demektir. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Nitekim onların çoğu Allah'a, ona ait sıfatları, nitelikleri başkalarına yakıştırmaksızın iman etmezler. Açık ama çok fazla yanlış anlaşılan ayetlerden biridir. Yani onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler gibi düz bir çeviri yanlış anlamayı daha da artırıyor. Oysa burada söylenen çok açık. İçlerinden Allah'a inanan müşrik çoğunluğu oluşturuyordu. Evet, hiçbir şeye inanmayan dehriler var idi. Yani mutlak materyalistler. Ama çok az idiler. Kodamanlardı onlar. 10-11 kişi sayılır. Fakat gerisi Allah'a iman ediyordu. Kur'an'la sabit bu. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Eğer kendilerine sorsam desem ki gökleri ve yeri kim yarattı? Hemen diyecekler ki لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Elbette Allah yarattı. Yani Kur'an bize ki Lokman suresinde, Zümer suresinde bu lafızlarla gelen ayetler var. O halde onlar Allah'a inanıyorlar. İnandıkları Kur'an'la sabit. Ama Allah'ın, Allah'a ait mutlak sıfatları, mutlak nitelikleri, en güzel özellikleri Allah'tan başkasına yakıştırıyorlar. Şirkin bir boyutu da bu. Belki Mekke müşriklerinin şirkinin en belirgin özelliği bu. Onun için burada onların imanı katkısız ve saf bir tevhidi iman değil, onların imanı içinde şirk olan iman. Yani şirk zaten katkılı demektir. Şirket oradan gelir. Hakla batılı ortak yapmak. İmanla küfürü ortak yapmak. Hakikatle yalanı ortak etmek, şirketini kurmak. Böyle anlayabiliriz. Efe eminu en te'tiyehum gâşiyetun min azâbillâh. Yani şimdi onlar Allah'ın cezasının kendilerini bularak çepeçevre kuşatmasından. اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Ya da onlar farkında dahi değilken son saatin ansızın gelip çatıvermesinden yana güvencede olduklarını mı düşünüyorlar? Garantileri mi var? Böyle bir garanti mi aldılar? Yani hatırlayacaksınız, kuşatma, azap, ansızın gelen bela, acı son, sa'a gibi azap kavramları Hud suresinde acı akıbeti anlatılan kavimler anlatılırken kullanılmıştı. Daha önce tefsir ettiğimiz sure. Onun için onların yaşadıkları bölgelerde başından bu feci felaketler geçmiş toplumlar ibret olarak gösteriliyor ve aklınızı başınıza alın uyarısı yapılıyordu. Bu vahyin ilk muhatabı olan Mekke müşriklerine. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ De ki, doğrudan Resulullah'a ama onun şahsında tüm muhataplarına, müminlere yöneliyor Kur'an vahyi ve emrediyor. De ki, benim yolum budur. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي Ben de, bana uyan kimseler de Allah'a çağırdığımızın çok iyi bilincindeyiz. Ala basira. Bilinç, imanın kimyası, imanın sırrı, basiret, derin görüş, iç kavrayış, derin anlayış. İşte bu. Bu olmaksızın davet olmaz. Bu olmaksızın iman kimyasına kavuşmaz. Sırrına erilmez. Onun için her davetçinin basiret üzere davet etmesi, bir bilinç üzere davet etmesi ve neye davet ettiğini, kimi davet ettiğinin, ne zaman ve nasıl davet edeceğinin bilincinde olması şarttır. Ve subhanallahi ve ma ana minel müşrikîn. Ki Allah'ın şanı pek yücedir ve ben ona ait vasıfları başkalarına yakıştıranlardan değilim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى Senden önce gönderdiğimiz peygamberler, kentlerin ahalisinden seçip kendilerine vahyettiğimiz adamlardan başkası değildi. Yine yanlış anlaşılan ayetlerden biri, bu ayetin peygamberlerin cinsiyetiyle bir alakası yoktur. Yani peygamberler erkeklerden olur ya da hanımlardan bayan peygamber olmaz tezini ileri sürüp de bu ayeti delil getirmek, hiç alakasız bir delil getirmektir. Bu ayetin sebebi bağlamından hemen sonraki cümleden de ve ayetlerden de anlaşılacağı gibi, bir melek gönderilmeli değil miydi diyen Mekke müşrik çevresine bir cevaptır. Yani ölümlü insanlardan gönderdik manasına alınır buradaki rical sözcüğü. Onun için bu cinsiyetle alakalı değildir. Bu çünkü Mekkelilerin bir itirazına cevaptır. Mekkelilerin bu itirazı sadece onların itirazı da değildir. Tüm toplumların, Kur'an'a baktığımızda peygamber gönderilmiş tüm toplumların ortak özelliği budur. Bize bir melek gönderilmeli değil miydi? Ölümlü bir insan, ha? Mâ li hâzer rasûl? Bu ne biçim elçi, bu ne biçim peygamber? Çarşılarda dolaşıyor, bizim gibi yiyip içiyor diye itiraz ediyorlardı. Onun için bu itirazın neye olduğunu bilirsek daha doğru anlamış oluruz. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Hem onlar yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Öyle yapsalardı kendilerinden öncekilerin başına gelen feci akıbeti de görmüş olurlardı. İşte bu cümleyi kastetmiştim ben. Yukarıdakini doğru anlamak için bu cümleyi okumak şart. Hud suresinde, Kur'an'ın daha başka birçok surelerinde, mesela Enbiya suresinde, mesela Araf suresinde ve daha başka surelerinde de helak olan kavimlerin kıssalarını okuduğumuzda, onların tamamının insan peygamber istemediklerini, böyle bir itiraz ileri sürdüklerini ve melek istediklerini görüyoruz. İşte onların akıbetini göstererek Mekke'ye de diyor ki Kur'an vahyi, sizin de akıbetiniz onlara dönmesin. Çünkü onların aynı mantığıyla itiraz ediyorsunuz. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ اتَّقُوا اَفَلَا تَعْقِلُونَ Ve Allah bilincine ulaşanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Bunu dahi düşünemiyor musunuz? اَفَلَا تَعْقِلُونَ Bunu bile anlamıyor musunuz? Diye soruyor. حَتَّى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا Önceki peygamberler, biraz arada tırnak içinde boşlukları doldurmam gerekecek, öylesine zorlandılar, öylesine zorlandılar ki en sonunda neredeyse toplumlarına ilişkin tüm umutlarını yitirip artık iyiden iyiye yalanlandıklarını düşünmeye başlayınca yardımımız kendilerine ulaşmıştı. Hemen buracıkta bir ayeti hatırlıyoruz değil mi? Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Sizden öncekilerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmeden öyle basitçe cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْتَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ. Onlar öyle sarsıldılar, öyle zorluklar ve sıkıntılara katlandılar ki, peygamber ve beraberindekiler Allah'ım yardımın ne zaman diyorlardı. Artık tabir caizse boğazlarına kadar gelmişti. اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيمٌ. İşte Allah'ın yardımı böyle diyenler için yakındır. Yani adeta bu ayeti ki İbni Abbas bu ayetin tefsirinde biraz önce okuduğum bu ayeti okurmuş. Zaten Taif dönüşünde Resulullah'ın o duasını hatırlayacak olursak ondan sonra gün dönümü başlamış ve artık zirveden doğru çıkılmaya başlamıştı. Yani dert zirvesi bitmiş, artık iktidarın yolu açılmıştı. فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ. Sonunda dilediğimizi kurtuluşa ulaştırmışızdır. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِم۪ينَ. Fakat azabımız günaha gömülüp gitmiş bir toplumdan asla geri döndürülmez. Kimse geri çeviremez. Eğer artık mücrim ise, günaha batmışsa, azabımızı ondan kimse çeviremez. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ. Doğrusu onların kıssalarında derin kavrayış sahiplerinin alacağı bir hayli ibret vardır. Kur'an kıssaları tarihin ibret vesikalarıdır. Değerli Kur'an dostları. Kur'an insanlığın değişmez değerleriyle birlikte tarihin ve toplumun değişim yasalarını da bize öğretir. Biz tarihin ve toplumun değişim yasalarını işte Kur'an kıssalarından öğreniriz. Kur'an kıssaları zaman içerisinde yaşanmış hakikatler olarak kalmaz, aynı zamanda zamanlar ve mekanlar üstü bir değere sahip olur, tüm vahyin muhataplarına kendi çağlarında önlerini aydınlatacak bir şifre, bir çözücü, bir kılavuz, bir yol haritası olarak gelir. Hayatlarına, şimdi ve buradalarına girer. İşte budur. Ayette ibret diyor. İbret Türkçe'ye de geçmiş. Ubur geçiş demektir zaten. Yani görünen bir şeyden görünmeyenlere geçerek onları tespit etmek. Aslında buradan tedebbür, taakkul, tefekkür, tezekkür hep bütün bu kavramları hatırlatıyor bize. Tedebbür bir şeyin satır aralarını veya bir olayın arka planını iyice düşünüp ondan geleceğe yönelik tedbir üretmektir. Tezekkür, geçmişte kalmış, unutulmuş olanı yeniden hatırlamaktır. Taakkul, bu ikisi arasında bağ kurmaktır. Tefakkuh, onu şimdi ve buradaya taşımak ve ondan bir takım hisseler çıkarmaktır. Tefekkür bunların tamamı. مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى. Vahye gelince, o asla uydurulmuş bir söz değildir. وَلَاكِنْ تَصْد۪يقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْص۪يلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Aksine vahye gelince o asla uydurulmuş bir söz değildir dedik değil mi? Nedir peki? Aksine önceki vahiylerden kendisine ulaşan hakikatleri doğrulayan ve her şeyin dayanacağı temelleri açık seçik. Burada her şeyi diyor. Kulli şey. Ama ben her şeyin dayanacağı temelleri şeklinde açıklıyorum. Çünkü Kur'an'da gerçekten Mukatil bin Süleyman'ın El-Vucuh ve Nazair'inde de harika tespit ettiği gibi her şeyden kasıt hiçbir zaman bizim bildiğimiz manada tüm birimler olmaz. Bu o konuyu ele aldığı konunun temellerinin eksik bırakılmadığına ilişkin bir beyandır, bir genellemedir. Onun için temellere ilişkin her şeyi açık seçik ortaya koyacak ve yürekten inanacak bir toplum için rahmeten bir rahmet ve nedir? Huden bir yol haritası, bir kılavuz olan hitaptır. Kur'an hitabı. Hudendir. Yol haritasıdır. Yolunu şaşırmış olan insana yolunu gösterir. Ey insanoğlu! Allah seni yarattı ama başıboş bırakmadı. Sana bir yol haritası verdi. Şaşırdığın zaman onu takip ederek yolunu bulasın diye. Bu yol haritası aynı zamanda İki dünya saadetini içinde barındıran bir rahmetin eseriydi. Çünkü Allah insanla merhameti ve rahmeti sayesinde konuştu. Çünkü vahiy Allah'ın insana olan rahmetinin en büyük ifadesidir. Onun için nüzul, misafirin önüne çıkarılan mükellef sofraya denilir. Kur'an da nüzul etmiştir, inzal olunmuştur. Allah'ın insana indirdiği bir gök sofrasıdır. Gök sofrasıdır. Yol haritasıdır. Mutluluktur, huzurdur, berekettir. Ben Kur'an ülkesinin bir sitesinin daha sonuna gelmişken, Yusuf suresini bitirirken, Rabbimizin tenezzül buyurarak bize indirdiği bu ayetlerin hayatımızın yol kılavuzu olmasını yine ondan niyaz ediyor. Vahyin muhatabı olan, vahiy tarafından muhatap alınan ve vahyi yüreğine sindiren insanlardan olmamızı Rabbimizden tazarru ve niyaz ediyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.